الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. دلائل ذکر کئی و مسئلہ باندی او ترغیب دے اغی مهاجر تا چمخ کی اللہ و تعلان کرے ہو یا عبادی الذین آمنوا تاسو آمنا ویلی دی او تاسو باندی تکلیف او امتحان راغی نو دغا زی پری دی دغا وطن پری دی او آزی تلال شی جزما بندگی کولشی. اغسلور شبہات یہ ذکر کلی او داغی جواب کی آخری جواب او آخری شبہ دا چې ته د رزق نه یریږي چې د رزق اسباب بسي الله بل عزت وی چې ګور ډیر جانور دی جزان چې په ځای ناشتي هغه په خپل ځان له سګټ اوټه نشي کولې او غي د رزق نه پاتې نشو. الله ول رزق ورکوي نو ته ولې د رزق په مسله کې پریشان یې؟ نو اول دلیل یې عقل ذکر کوي او باقي کې د کائناتو بیان کوي اسمانونو او زمکاو نور او سپوږمۍ نو یو پکې دا تعلیم دی دی موحد تا مهاجر تا چگورا لازمک اسمان ناوز نروز پوگمه تابع کلی دستا پا خدمت کی روان کلی نو در رزق نبادن پاتی کئی چاوستا دمر لوی قدر او انتظام کلی چه دا ټول کائنات یې ستاسو لپاره پیدا کړی دي نو دا کارونه کولی شي او تعالی رزق نشي در کولی. یو مطلب د دلیل دا دی چې الله رب العزت خپل قدرت او خپل عظمت بیان کړ چې دا ګران کارونه ستاسو په نظر کې چه اسمان او زمکا پیدا کول نور او سپوگمائی پیدا کول دا کولشم نتال رزقم در کولشم. او دویم تا آیت روح او توجه دادا چه اللہ رب العزت ویگورا تخو مومین او مسلمانی اگر کافران نا تپوس چھو چی دازمو که عثمانو نا چا پیدا کری دی دانوار او دا سپوگمه ناغی اقرار کلیو چی دا اللہ چی اقرار کیا وغی ایمانی نو مسلمان او مؤمن د پاره خامخا اقرار پکار دی او عقیده په دې خبره باندې چې الله خالقم دی نو رازقم دی دا دو مطلب شو په دلیل کې یو د الله قدرت او عظمت چې دا ګران کار دی کنه تعالی رزق درکول نو لیا وسله خراب ہے او دویم دا دی چې هغه کافرانو منی چې الله دا کائنات پیدا کړی بل څوک یې خالق نشتا چې دا غیدو مرا عقیده شته په الله باندې سره دی نه چې هغه کافران دي تعالی خدا غی نه زیاته عقیده په الله باندې پکار دریم ادا ده چې د قران انداز وګوره مخکې دعوت ورکړې خپل توحید ته چې فایا یا فعبدون یا بندا زما بندگی کوا دا نه پاتې نشي ګوره ډېر لوی نقصان وکړي ارزه کې چې خفایا یا فعبدون زما عبادت مې روان دیتا توحید دا الوحیت ہوئی خواہ کم دیکھ اللہ بندتا دا خپل عبادت امر کئی دیتا توحید دا الوحیت ہوئی ولی الہ مانا سو معبود اور پسی توحید دا ربوبیت بیان کو اور دا قرآن اصول لی ہمیشہ دا پارا چدا توحید دا ربوبیت دلیل گرزی و توحید دولوحیت بانده چه ززکا الهیم ززکا لائق د عبادتیم چه زستا تربیت کوم کنا تا تربیت دا بارما سمر کائنات پا حرکت کی راوستی دی اسمان تاو گورا زمکی تاو گورا انورا سپوکمی تاو گورا دستا تربیت دا بارا یہ تربیت دے کولشم اول سو کہ نہ کئی نظم بندگی کوا نوم بزما توحید د الوهیت اومنی اوم بزما توحید د ربوبیت اومنی ولئن سالتم کجری تپوسو کہ دے کافرانو نا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دا اسمانونا او دا زمکا وسخر الشمس والقمر او چا تابی دار کلی دی نور او سپوگمه دا انسان دا پارا چی پیدا کلی دی نو مسخر یم دی کنا تابی داری دی دا غدا حکم نا بغیر نراخی جی اون پریوزی مسخر دی دا کارون چا کلی نو گورا کافران جواب کئی لیقولن اللہ خام خوای جواب کئی چی دا اللہ کلی دی کنا اغا مالک دے اغا خالق دا اسمان و دا زمکو کائنات تو لغا پیدا کلی دی بل سوک نشتا ناغی تاوی چکو رکل تاسو دا صفتو نازم آمان ہے چزمک آسمان میں پیدا کری او نورس پوک میں بیا پا دی لگو لگو او وڑو وڑو خبرو کی ولی ما سر شرک کوئی فَأَنَّا يُوْفَكُونَ دا زورنا دکل چدا دمرا لوی لوی کارو نکولی شم نستادا ضرورتو ننشم پورا کولی فاننا یو فکون اللہ یو دی کم پلوالو لیشو تما دو وحدانیتنا قرطبی وی اننا یو فکون ینکرون عن توحیدی دا مطلب دیتا چې الله ګوره ما توحید نه انکار کوي اب دې کې ما سره اړه سوچتا نه ما سره بدی کې څو کو شریک او چا مرګرته نه دا کړی ادي بیا خپل ضرورتونو کې غیر الله تواز نه کوي فانا یو بکون الله ته معلومه چې دې کوم په لوارو لشي خدا دا زجر دا وجنوی او بل دا استحضا دا وجنو چه دا تاسو چه چا پسیئے او پچا اعتماد کوئے دا دا اعتماد خلق دے دا دا اعتماد لائق دی دا دا آواز او دا بلن لائق دی فانا یو فکون کم پلول ٹکلے شوئے دا اللہ دا توحیدنا دویم دلیل عقلی او باغی کی خاص در رزق خبر کوي ولی هر بنده تا در رزق پریشانی کنا از دی رزق پوج بان زان غرق کی دلان سیوا بلچا بانده اعتماد او دبلچا نتما اسرا اللہ رب العزت وی چې ته دومره نه پوهېږي چې د رزق ذمہوار بل څوک دی الله یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی الله دې چې ډېر فراخ روزي ورکي او هغه چاته چې غواړي د خپل بندیانو نه داغه د اختیار خبره ده داغه د خوښي خبره ده نو چې چا لوغواړي فراخ رزق ورکول نه فراخ ول ورکي اگر کومه او تاسو د خپل نه پوهې د وژنا دا اعتراض کو چې دې هلایق نو تلسه دومره رزق ورکاو دومره مال ورکاو دومره اولاد ورکاو الله وی ته پدې نه پويږي ويقدر له او چاله پاندازه ورکې دانا چې محرومې کیم دا بچر نه وای چې الله د رزق نسوک محرومه کوم ها خدا به وای چې پاندازه ولا ورکوم چې په دې مطلب باندې کافران نو پویدلی کنا دا خو پویا ډیر زبردست شی کنا تحقیق او دا قرآن پا مطلب باندې ځان پوکول دا اصل شی دی ناغی نپوی دا سورة یاسین کی نو اعتراضی اوکو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ کله چې دې تویل شو چې خرچ وکم الله زلمال درکړې نو په صحیح کې ولګوې او زینه تاسو ته خودلې چې په دې دنیا کې ډېر یتیمانان شته او ډېر مسکینان شته او ډېر فقیران شته ناغی لیور که کنو ناغی سوئی اغی پوانشو اغی وی چه مونگه مالکو چه اللہ پیدا کول نو مالی دی ورکی دی والا رزقا اللہ دا مطلب نو اللہ ویلیو چه مالوم بیزو تو اللہ دا ورکا مالول دما کار دی یسر یتی نشی مالولی ہے فزان نشی مالول نو مالول زمازی مواری دا پتا تو ایم ورکا پتا امتحان دے فو نشوی دا خو پتا امتحان دے پتا پو مطلب پو نشوی نتا داوی چی ولی مونگے مالکو تا تا چاوی لی چتے مالکا تا تا خو اللہ داوی لی چی انفقو زما پا نمبان دے سورکا گوری یو ارمان کئے دا پتا باندې امتحان دی دا نه چګنه دا مسکین او فقیر تا ته ناس دی نه نا. اخو بالله مړی کته ول ورنه کې ناغي ولوګي نه مړ شي نو مړواله دا الله صفات ته غبې مړی پتا ته امتحان دی وجه نوې چور کاوله دا باندې غټ امتحان دی هغه پوه نه شو دا زړی خلق نه پوي کنه ها الله دې چې فراخ ور کې رزق هغه چاله چې غواړي د خپل بندیانو نه ويقدر له او چاله پاندا زور کوي نو هر یو له پکار دی چې په دې باندې ځان پوهه کې چې چاله ډیر ور کړې نه هغه دې الحمدلله وي چې شکر دې الله دستا دی زما پا کیس نشتا دی تشنم دی او چالے چی لگوار کردی دن آغا دی شکر ادا کی آغا دی صبر کئی چی بدا اللہ طرف دا نزو پا دی باندی خوش آلے ما ولی کنی راکو لن زما پی زور ما اس درخواست ندی کردی زما پیسے احسان نشتا دا چې لګر را راکینو په دې باندې الله شکریا ادا کوما زه ګډیر بداسي چغی ته بادام نه ملاویږي لکه ماته چې ملاویږي ملایږي له دا په کارو چې صبر کړي نو هغه صبر ونکو هغه ته نه غلط مطلب واوستو او قسم قسم د کفر خبرې وکړي يهوديانو چې يد الله مغلوله دا الله لاس په مونږ تړلې ده نو څوک په نورو باندې کولاو دي او په مونږ باندې تړلې ده هغه دې دغه مطلب واسطه و نه شو کنه نو اصل علم دا دی چې ته د الله په جمله او کلمه باندې ځان کوه کی بس اصل خبردار چله رب العزت په دې آیات کې سوې زمونږ سه اصلاح وکړه په دې باندې ځان کوه کول پکاري نو مخ کې وی چې کائنات مې پیدا کړی بي صبري مکا ابیا اور پسې وی چې دا زمای اختیار دی پدی باندې به ما پی جنې ته ما په څه پی جنې او پدی باندې پی جنې کنه چې چاله ډیر او چاله لګا چاله پاسانا او چاله پګرانا چاله خاو چاله کما تاسې پدی ما پی جنې کړي چې دا د الله کار دی بس دې کې څوک څه نشي ویلې پر اخیوم غراولی یبسط الرزقا او تنگیم اگر آولی و یقدر یقبضو و یبسطو تدوار دا اللہ صفتو ندی آنکہ تدا اعتراض گئے چرا منگتا خدا مناسب نخکار اللہوی تپوئی گی ان اللہ بکل شین علیم یقیناً اللہ دا سے ذکر کئی چیغا پا ہر سو باندھ پوئی نو ہر سو سدی دا ہر بندہ و دا ہر انسان حال اللہ تا معلوم دے چی دے او پسکی جو انتی ری دل پا کمی کے خدا پا دیرہ کے کپا لگا کے پا دے اللہ پوئی پا دے سوکن پوئی کتا دیر وی چیرہ کمالی دیر راکتا نو دو بی سکوما خوبص عبادت پا بی کوما د دین خدمت په وکوما الله د نیکو بندیانو او د جزانو او غریبانو خدمت وکوما والله وینا کړه دا توسوي کړه دا چې کله ډیر شنو د بیا تا نو تاسو کوم کنه چې ير دي شو ډیر خلق له امتحان انداز کړي دي کنه او قران زې په سورته یونس کې دا بیان کړي چلاوی زدا سوکم چیو بندلا د تکلیف نه او د لوګې نه او د خوانې نه او د فقیرې نه خلاص کم خو حالت پیرا علم خوشحالی پیرا علم نو اعرض و نا آب جانبه فیضان امن علی انسانی اعرض و نا آب جانبه بی ارسیری بی از اللہ نمم ناخلی لیکن دا غمال راکڑی چونکہ اللہ پوئی گی نزکا هر بندلا پل مناسب رزق ورکی او مال ورکی او دولت ورکی انسان پدی نه پویږي دا دویم دلیل عقلی او دې کله رب العزت پل ربوبیت بیان کوي تربیت زکم دریم دلیل عقلی او باقی کې تاسباب ذکر کوي چې رزق الله څنګه پیدا کوي اسباب ته وګورئ کنه بل دغه موحد تا مهاجر لا تنبیه ور کوي خوشخبری ور کوي چې وطن دې پری خود به وطن شوي خلق دې خپل پری خود ناشنا او خلق سره مرګره شوي نو په دې باندې پریشانی وکاوه زب تعالی دغه پردې علم خپل کمان تمره باندې خپل پکار نراتلو د سمره چې باندې پردی پکار راځي مال فارس چل راځي الله وی ښا کله چې تا غزه تلل شي او د خپل دین بیانو کې او د قران आवाज او اعلانو کې د توحید الله با غزه کې داسي موحدین پیدا کی تلے با دمرا مرکری پیدا کی چو دمرا دے اقبل دے کی نو گو رکھا مثالو گو رکھا وَلَئِن سَالْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَان کتا پوسو کی ددی کافرانونا چو سوک دے چنا زلی و وریت باران دا اسماننا فاحیا بالارض من بعد موتها پس ژوند کی او تر تازه کی پدی وبو سر ازمکا پس دو چی دونا زمکا او چکلا سوا خرالی پکې روته دی او چې الله به بارانو کو کنا نو هغه فصلنا هغه میوه هغه بوټی راويستو او خیستا خیستا گلونا و باغو نظر غنشو دا مطلب دے کنا خوا دا انسان دا زلو دیر علوی از مکا دا دیکی دا جریبونو حساب نشی کولے دیر علوی از مکا دا دیبانیم سوکلائی دا سی چی بس چکل او دا قرآن باران پیوشی کنا نفاح یا بیل ارد ما دا موتها من بعد موتها اغزلو نجواندی شی ترو تازه شی او نوی حیات پکی پیدا شی نوی شعور پکی پیدا شی نو تولی پریشان ہے چی پا پردیز ہے که خبراتار سبو بلائی سوک با پی جنم نا اللہ ویولی بین پیجانی زبادل پیدا کم خواه لَيَقُولُنَّ اللَّهُ نُخَامُ خَا جواب کی دا کافرانهم چی دا اللہ کی چی باران وری و پاغی سرا زمکا عباد کیم قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ دے ولی ہوئی او آیا چی شکر دے اللہ چی دا سی دلیلون دی بیان کرل چې د شرک هغه جړې غوسه کړې قل الحمد لله اجړې غوسه شوې نو ځکه اخر کې دا وایي ښا قل الحمد لله په نعمت ویل شي او د ټول نه لوی نعمت دا دی چې د انسان ذهن ته د الله وحدانیت راشي او د توحید دلیلونه راشي دا ډېر لوی نعمت دی ذکا الله وی اوایا چې الحمدلله الله ستا حمد ندی ستا سناګان دی او ستا تعریف ندی او هغه دغه دی چې تو واحد لا شریک یې بل اکثرهم لا يعقلون وخلق صفوا نشو الله اکثریت په سمزه کانتا تخما یو ځل ویلې چې با اکثریت په سمزه ونځي کنه ولي اکثرهم لا يعقلون اکثرهم لا يعلمون اکثرهم الكافرون قران خدا ذکر کړی دا اکثریت په حق کې خام او غتان اندزان پر دلیل ګرځولې چې دا خلق زکه خذې چې دی ډیر دی مې ګور ته قران خلاف ولي کې مسلمان د یو آیات نه د دوو نه د سونو چې دا راغلي اکثرهم دا برازي چې اکثر خلق په حق کې الله سویلې دي اکثرهم باندې سشي حمل کړي لا يعقلون لا يعلمون يجهلون يكفرون دې به حمل کړي دې ځکه وي چې دا خلق ولي تدې دلیل نه مخړي ځکه چې دی وګورینو پریشانی پی راشی چه دا لگ زشمار کسان دیو دی پر طول دنیا دکن دا سنگ پریدو اللہوی بیاق دا دی نو ولی نپریدی دیر بسک ہے چه قلب کنی نو آو بسک ہے آیت تا دی سر لگی وما ذی الحیات الدنیا الا لہو و لعب نده دا جند دنیا دا دنیا پرستو خلقو مگر لوبی او ٹوقی دی لہون و لعب امام رازی وی کس بیان تکا ما شمان چی کنا راجمشی ادھا خاور ناٹو پڑھنے جوڑی کی بساری جوڑی کی یجمعون فیلعبون ثم تفرقون راشی او سات کینه لو به او کی او خاور سره او بیا تختی من رضی په محبان دا دنیا خدا شه دی دی باندې خو اعتماد نه دی پکار امخ کې بل بیا هم دنیا کې سو وګد وخت وو کنه آدیانو سمودیانو کو سونو کالو مار وایو او اوس کو بګه وخت نشتا بس دمری چه او سلی اخپل زندگی او اخپل صحتو پدی که خراب کی او صرف کی چه سو جوڑ کی او سو اگٹی او سو جمع کی نبیاتنا سادرون غاری ازی پا مخابان دے سادر بلد پارا خواری کولا سادر چه دمر پزان بانده بلد زان جوڑ کرده او او شپا روز یو کلیو او خوب و آرام نو نو در در بل پارا کولو نا زند پارا کول خودی خونو خبر کنا چیز ما با نصیب شیو کنا اچی کم صد پارا پیدا شیو نا تی پاتی شو نزا اندوستر خودی ناراضا دلو بیٹو کنشوی ذکر اللہوی یہ خلقو گره نده دا جند دنیا دا دی دنیا پرستو الا لہون مگر یا زلخ و شالول دی چه پس بانده مشغول ایم دکی آئی که نا زن مشغول ای ولعبن علو بیٹو کری بس و این الدار الاخرت لہی الحیوان او بیشکا کور دا آخرت چه دے اغا اصلی جون دے دا جون خو پا نجونی صاحب دے دا سو جون دے چه دا پوست کینوی رب دا خوب لی دو بس نو دا جون دے چه انسان پی پوئے نشی نا دا آخرت اغیت ہے حیوان ویلے دے حیوان مصدری معنی دا اصلی جون اغل آخرت تے چاگئی کہ اس قسم پریشانی فکر او غم او سختی لوگا تند ایس پکی نشتا حیوان دا دا عربیت اصول لی چکل او مانا لزور ورکی نبا کلمه کی علیف و نن زیادی کیم علیف و نن خواه نبس باقی کلمه کی قوت پیدا شی لکه تسبیح دا نو سبحان دیکی کمال پیدا شکر لکه عمر دے نو عمران دیکی قوت پیدا شکر اگر لفظ دے خالی فنونے ورسر راولو نو مانا کی زیادت پیدا شکر قوت پیدا شکر نو حیات وصل کے حیات وچی حیوان شو نو مانا کی دیر مبالغ رالا ملاوی اصلی جون دا آخرت تے چی بیا پاغی باندے پناہ نرازی تغیر پار آخرت نشتا بیا ہے تو دنیا آخرت شتے او دا آخرت دا پار آخرت نشتا اگم آمیشہ دا پاری او دا سی جون چی دیو سکن دا پارا پاکی پہ انسان باندے سو مصیبتو سو غم سو تکلیف او دا دنیا جون دا دا خو یو کسی یو سڑی دیر دا سروس پینو مالک شیو لو بیو اثر اکی لیکن سکون نشتا تا پوست نو کنو تا باندی با بوج راشی اتبا تاوی چی دخوستان دیر خیما ما چی تا دلرن علی دی خود ما در باندی بلگو مان دا خود نزدین پتاو لگی دی چی تا طول چانی قلبی لی دا حال دے دنیا پرست واخر دعوان لو کانو یعلمون دا باقی شرط تے اللہ ہوئی سوال پیدا شی چی اصل جون دا آخرت تے نو مخلوق ولی پا دی دنیا باندی پرات دی نو اللہ ہوئی لو کانو یعلمون دا علم کمی دی نو پوئی کن کدی پا دی پوئی دے چو دنیا فانی او آخرت باقی دے صرف پدی باندې خا چې دنیا فانی او آخرت باقی نو دی وچره هغه فانی له په باقی باندې ترجیح نور کوله دی وچره د فانی دنیا باندې نه جوړې چې عبد الفانی بلکې دی د آخرت باندې جوړ شي او چې عبد الباقی ولو کانوا یعلمون الله دې فکر نه کړي سوچې نه کړي خبره هټول فکر او د سوچ دغه اخر دعوه.